Карфаген. Бляшанка з-пад кока-колы на мініятурным саркафагу з прахам ахвяраванага ваалу немаўляці, пазычаны ў дзіцячых кніжках семіцкі профіль Ганібала, на дробнай купюры, рэдкія фаласы калонавы, белы прэзідэнцкі палац, як іх цягне да вечнага, за сотню крокаў ад капішча Тафель. Вось ты пераканаўся. Знакамітую пастанову рымскага сенату паспяхова выканалі цяпер. Найлепей прысесці на адбітую капітэлі, заплюшчыўшы вочы, паслухаць тутэйшы вецер. Замест адказу на пытанне, чаму карфагенская цывілізацыя не стварыла паэзіі прыгожае пісьменства наогул, ці не таму былі прайграныя пунічныя войны, саланаваты брыз пазнаёміць цябе, саладаркую платынавых валасоў і амаль свойскае імя Аўсра, што ў перакладзе з літоўскай заранка, з якой можна размаўляць на мове, што ў гэтых шыротах не падасца табе чужою, пра Вільню, Менск і містыку мужчынскіх вачей і жаночых ножак. Тэма ўхопіць на ўсю вячэру і на перапынкі паміж танцамі ў дыскатэцы з падазронаю назвай Самара, дзе каля поўначы ты будзеш адрэкамендаванай яе немаладому каханку з Гамбургу, які будзе паблажліва сачыць за вамі, але ўжо не здолее перашкодзіць твайму першаму афрыканскаму сну, пра цырк і светласкурую канатаходку, што ў страшнай высачыні ідзе над жаўтлявымі руінамі Карфагену дзеля раўнавагі, трымаючы ў вуснах галінку дзікае ружы.